الرسول الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم: المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته، هكذا هنا. قال: تعريف الكتب، الكتب جمع كتاب. من الكتب نوينجي وكتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا. نين الكتاب هي مصدر، مصدر أصلي تكنايو، نكتب يكتب كتابا، ونسمى كتب الينديك يكتب أنا ينديك كتابا كوانديك. إذن والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا. ثم سمي به المكتوب. طيب، كيشا kikaitwa kwa jina hili kile kilichoandikwa al-maktubu, kikaita kwa jina hili yani la kitab kile kilichoandikwa. Baada ya hapo, baada ya kuwa ni masdari ya kataba ya kutubu kitaban, jina hili likatumika sasa ambapo ni al-kitab kama jina la kilichoandikwa. Thumma summiya bihi al-maktubu, kisha kikaitwa kwa jina hili kile kilichoandikwa, maandishi yakaitwa kitabu. Kisha asema wal kitabu fil asli ismun lisahifa ma'al maktub, hadha huwa al asl. Pamoja na kwamba hutumika al kitab kama ni jina la maandishi, lakini asli al kitabu fil asl, neno al kitab katika asli, ismun lisahifa, ni jina la nyaraka, kwa maana jina la karatasi zile, maa al-maktub, pamoja na kilichoandikwa. As-sahifa nyaraka, maa al-maktub, pamoja na kilichoandikwa, vyote hivyo huitwa al-kitab. Qala wal kitabu fil asli, na kitabu katika asli, yani asli ya tasmia, ismun lis-sahifa maa al-maktub fiha, kwa ni jina la sahifa al-awraq, pamoja na kile kilichoandikwa katika hizo awraq. كما في قوله تعالى، كما اللي بيقول يقول قولياك تعالى كتك سورة النساء: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ونقول زوي محمد ولولو وكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وششية وواو كتابك تكمنقوني. والكون فني أسلوب وتعجيز. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ قال: يعني صحيفة مكتوبة فيها. ونتاك وترمشيو كراسة أمود زمياليك وننياك. قوي كتابا في الآية إنما هي صحيفة مكتوبة. طيب، أسمى والمراد بالكتب هنا، بعد كماليزة معاني هذه وهي معاني اللغوية، أنا أسمى والمراد بالكتب هنا نما كسبيه كتاب هابا، أي في هذا الدرس، الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. أسمى والمراد بالكتب هنا نمكسدية كتاب هابا، الكتب والصحف نفتاب نمجريدة التي أمبايو حوت كلام الله تعالى يليكسان نانياك، حوت أي جمعت، يليكسان نانياك منين الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، منين ومبايو أم يلتوحي من ينهايو ومتمواكي عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة نمموجة نمانينو يلي أليو يشوشا hali ya kuwa tayari yashaandikwa. Sawao ni mamoja ma alqahu maktuban, ni yale ambayo aliyashusha maneno hayo hali ya kuwa tayari yashaandikwa, kataurati, kama ilivyokuwa taurati. Taurati zilishushwa suhuf ambazo tayari zimeshaandikwa maagizo yote, kitabu kamili kikashushwa kwa Musa alayhi salam. Ni mamoja yale aliyashusha hali ya kuwa tayari yashaandikwa kama taurati, au anzalahu an tariqi almalak, au yale aliyashusha kupitia njia ya malaika, mushafahatan kimatamshi, kwa maana malaika akayachukua kutoka kwa Allah tabarak wa taala akaja nayo kwa kumtamkisha mtume alayhi salatu wasalam, mushafahatan yakaja kimatamshi, fakutiba baada dhalika, kisha yakaandikwa baada ya hapo, yani haya yaliokuja kimatamshi kama ilivyo Qur'an. Qur'an nazala mushafahatan, ilishuka kwa matamko, kwa maana Jibril yulakin nabi alayhi salatu wasalam, lakini baada dhalika kutiba alquran, ikaandikwa baada ya hapo, lakini haikuwa Qur'ani hali ya kuwa imeandikwa tofauti na ilivyokuwa Taurat. Hasema fakutiba baada dhalika kasairi alkutubi, kisha ikaandikwa baada ya hapo kama vile vitabu vingine. Hukmu alimani bilkutub, hukmu ya kuamini vitabu. Alimanu بكتب الله تعالى، الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. مشايخ ونسيمة، الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها، إيماني ya kuamini vitabu vya Allah ambavyo vimeteremshwa kwa mitume wake vyote. Rukunun adhimun, hii ni nguzo kubwa. Min arkani iman, katika nguzo za iman. Wa aslun kabirun, na ni msingi mkubwa. Min usuli din, katika misingi ya dini. La yatahakaku limanu illa bihi, haipatikani imani ila kwa hilo. Wa kad dalla ala thalika alkitabu wa sunnatu, na hakika kimejulisha juu ya hayo kitabu na sunna. Fa min alkitabi qawluhu ta'ala, katika kitabu ujulishi wa hilo kwenye kitabu ni kauli yake ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa, kutoka kwenye kitabu ni kauli yake ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, wameamini, aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake, wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi, na kitabu ambacho wamekishusha juu ya mtume wake, wal kitabi alladhi anzala min qabl, na kitabu kwa maana ya kutub. Alkitabu huna kwa maana ya kutub, kwa sababu hii ni jins, wanaosema ni ismu jins. Yashmalu jamii alkutub almunazzala walkitabi alladhi anzala min qabl, na kitabu ambacho amekiteremsha kabla ya hapo, kwa maana walkutub. Waman yakfur billahi, na yeyote ambaye atamkufuru Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na akaikufuru siku ya mwisho, faqad dhalla dhalalan ba'ida, haika huyo amepotea upotevu wa mbali kabisa. Fa amara Allahu ibadahu almu'minin fil aya bidukhul fi jami'i shara'i aliman wa shu'abihi wa arkanihi, akaamrisha Allah waja wake waumini katika aya kuingia katika sheria zake zote, fi jami'i shara'i aliman, kuingia katika sheria zote za iman, wa shu'abihi, na vipengele vyake hiyo iman, wa arkanihi, na nguzo zake. Fa amarahum bil imani billahi wa rasulihi, akawaamrisha wao kumwamini Allah na mtume wake, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kutubi alladhi anzala ala rasulihi wa huwa alquran, walkitabi alladhi anzala ala rasulihi wa alquran, na kitabu ambacho amekiteremsha juu ya mtume wake nayo ni Qur'ani. Kwa maana baada ya kumwamini mtume alayhi salatu wasalam, kisha waamini kitabu ambacho kimeteremshwa kwake alayhi salatu wasalam, walkitabi alladhi anzala min qabl, na kitabu ambacho amekiteremsha kabla ya hapo. Sasa hapo asema wa huwa jami'u al-kutub al-mutaqaddim, na makusudia kitabu hapa kisheremshwa kabla, wa huwa na kitabu hicho jami'u al-kutubi al-mutaqaddima, ni vitabu vyote vilivyotangulia, ndio makusudio ya wal kitab alladhi anzala min qabl. Wa huwa jami'u al-kutub al-mutaqaddima, kitabu hicho ni vitabu vyote vilivyotangulia, kat-taurat wal-injil, kama taurat na injil, waz-zabur na zaburi. Thumma bayyana fi khitam al-aya, kisha akabainisha mwishoni mwa aya, anna man kafara bi shay'in min arkan al-iman faqad dhalla dhalalan ba'ida, kwamba anayekufuru chochote katika nguzo za iman huyo amepotea upotevu wa mbali. Wa kharaja an qasd as-sabil, na atakuwa ametoka katika lengo la njia. Wa min arkan al-iman al-madhkura, na katika na miongoni mwa nguzo za imani zilizotajwa kwenye aya, al-imanu bi kutubillah, ni kuamini vitabu vya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, laysa al-birra, siyo wema peke yake, an tuwallu wujuhakum, nyinyi kuelekeza nyuso zenu, qibala al-mashriq wal-maghrib, upande wa mashariki na magharibi, kwa maana ya kuswali, siyo wema peke yake kufanya hivyo, walakin al-birra, lakini wema kwa ukamilifu wake, man amana billahi, wajikusanya kwa yule ambaye amemwamini Allah, wal yawmil akhiri, na siku ya mwisho, wal malaikati na malaika, wal kitabi wan nabiyin, na akaamini vitabu na manabii. Fa akhbara azza wa jal, akatoa habari azza wa jal, anna haqiqata al birr, kwamba uhalisia wema, huwa al imanu bima dhukira min arkani al iman, ni kuamini kwa yale yaliyotajwa katika nguzo za imani, wal amalu bi khisal al birri al waridati fil aya ba'da hadha, kisha kufanyia kazi yale mambo ya wema yaliyokuja katika aya baada ya hili. Naam, kwa sababu aya imeendelea baada ya kutajwa hizi arkan, ikataja mambo mbalimbali ya wema, ikiwemo utoaji wa mali, hali ya kuwa ni mali ambayo unaipenda, utoe mali hali ya kuwa waipenda mali za mengineyo aliyotaja, kisha kufanyia kazi mambo ya wema ambayo yamekuja baada ya hapo. Qala wa dhakara min arkani al-iman, na Allah akataja katika aya hii katika nguzo ya iman, al-imanu bil kitab, ni kuamini kitab. Qala ibn Kathir, amesema al-allama ibn Kathir Abu al-Fida alayhi rahmatullah, huwa ismu jins, hiya al-kitab kwenye aya hii ya Baqara, asema hiyo ni ismu jins, yashmalu al-kutub al-munazzala min as-samaa' ala al-anbiya, jina hili linakusanya vitabu vyote vilivyoshushwa kutoka mbinguni kwa manabii wa Allah tabaraka wa taala, hatta khutimat bi ashrafiha, mpaka vikahitimishwa vitabu hivyo kwa kitukufu zaidi katika vitabu hivyo, wa huwa alquranu almuhaimin, na ni qurani ambayo ni shahidi hakimu, almuhaimin huwa shahid hakim, muhaimin manake ni shahidi, anashuhudia vitabu vingine yale ya haki yaliyokuja kwenye vitabu vile, kadhalika ni hakim, kwa maana Qur'ani ndio inakata kauli kwenye mizozo yote ya vitabu vilivyotangulia. Kwa al-muhaimin mufassirun na tafsiri kama ni shahid al-hakim, yani al-Qur'an, wa huwa al-Qur'anu al-muhaimin, na hiyo ni Qur'ani al-muhaimin ala ma qablahu min al-kutub, ni muhaimin kwa vile vilivyotangulia katika vitabu, kwa maana ni shahid na ni hakimu juu ya vile vilivyokuwa kabla yake katika vitabu. Kwa hiyo kauli ya Allah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi, hapa pametajwa kitabu kimoja, lakini hii ni ismu jins, wanakusudia vitabu vyote, sawa sawa neno hili linaenea vitabu vyote vilivyoshushwa na Allah. Asema wa litaqriri al-iman bil kutub kulliha, amara Allah ibadahu al-mu'minin an yukhatibu ala al-kitab biqawlihi ta'ala, na katika kuthibitisha au kwa ajili ya kuthibitisha imani ya vitabu vyote, ameamrisha Allah waja wake waumini, an yukhatibu ahla al-kitab, wawazungumzishe waumini, wawazungumzishe waliopewa kitabu biqawli, wa kauli yake, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Anasema kwenye kuthibitisha imani hii ya vitabu vyote, Allah amewaamrisha waja wake waumini wawazungumzishe watu wa kitabu kwa kauli yake, qulu, semeni, ayuha almu'minun, amanna billah, tumemwamini Allah tabaraka wa taala, wama unzila ilaina, na kile kilichoteremshwa kwetu, wama unzila ila ibrahima, na kile kilichoteremshwa kwa Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, وما أوتي موسى نكيله لتشبه موسى وعيسى نعيسى وما أوتي النبيون من ربهم نزيله ولذبهوا ما نبيه توقم لواه لا نفرق بين أحد منهم التفوتيش بين يوتك كواه ونحن له مسلمون نسيسي فهيلو نيوني كنيني كيا فما أنا نيوني كتي. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم, ikachanganya aya imani ya waumini kwa kile ambacho Allah amekiteremsha kwao, biwasitati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima anzala ala a'yani ar-rusul al-madhkurun fil aya, vile vile imani ya waumini imetadhamman vile ambavyo Allah amevishusha juu ya wale maalum katika mitume waliotajwa katika aya, wa ma anzala ala baqiyati al-anbiya fil jumla, na kile ambacho umekishusha kwa waliobakia katika anbiya kwa ujumla, wa annahum, na kwa hao waumini, la yufarriquna baina ar-rusul fil imani bi ba'dihim duna ba'd, hawatofautishi hao waumini baina ya mitume kwa kuamini baadhi yao wakawaacha wengine. Waumini hawako hivyo bali wanaamini manabii wote. Fantadama dhalika al-imanu bi jami' ar-rusul wa kulli ma anzala Allahu alayhi min al-kutub. Sasa ikapangika kwa hilo imani ya kuamini mitume wote na yote ambayo Allah ameyateremsha kwa wao katika vitabu. Haya yamejulishwa na aya hii ambayo imesomwa. Wal ayatu fi taqriri hadha min kitabi Allah kathiratun. Na aya katika kuthibitisha hili kwenye kitabu cha Allah ni nyingi, kwa maana waumini wanaviamini vitabu vyote al-munazzala. Ukipekua aya katika hili ziko nyingi. Ametosheka na hayo machache aliyoyataja min aya. Wa amma sunnatu faqad dallat kadhalika ala wujub al-iman bil kutub wa anna al-iman biha ruknun min arkan al-iman. Amma sunna, kwa hakika imejulisha vile vile juu ya imani ya kuamini vitabu, na kwamba imani ya hivyo vitabu ni nguzo katika nguzo za iman. Dalla ala dhalika hadith Jibril, imejulisha juu ya hayo hadithi ya Jibril, wa su'aluhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam an arkan al-iman, na kuuliza kwake, kumuliza mtume alayhi salam kuhusiana nguzo za iman. Fa dhakara an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ijabatihi, akataja mtume alayhi salam katika majawabu yake, al-imanu bil kutubi ma'a baqiyati arkan al-iman, katika aliyotaja ni kuamini vitabu pamoja na yale yaliyobakia yaliyosalia katika nguzo za iman. وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغني عن إعادته هنا. يمتنقلي حديث كتقوى نص ياكي ولفظ ياكي كتقى كيبنجيل كليتشو تنقليا بس لكتوش وهيلو نقرجياتين كيتاجع حديثيو هابا كما تمتوشيكا نهيلو ساوى. فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب, وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها. ويو إكقرر إكثبتيك نا إكثبتيك وهايا واجب وكوامين فتاب نا كصدقش فتاب هيجو ذيوت. واعتقاد أنها كلها من الله تعالى نا كيتكيدكم فتاب هيجو ذيوت فتاب الله تبارك وتعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى, amebishusha vitabu hivyo juu ya mitume wake kwa haki na uongofu, wa nur, na kwa nuru, wa dhiya, vile vile ameteremsha kwa mwangaza, wa anna man kadhaba biha au ja'ada shay'an minha fa huwa kafirun billah kharijun min al-milla, na kwamba yule ambaye atakadhibisha hivyo vitabu akapinga chochote katika vitabu hivyo, huyo ni kafiri aliyemkufuru Allah aliyotoka katika dini. thamaratu al-imani bil kutub, matunda na faida za kuamini vitabu. Walil imani bil kutubi atharuhu al-azima ala al-mu'min fa min dhalik, inayo imani ya kuamini vitabu, athari zake kubwa kwa mu'mini miongoni mwa hayo, wahid shukrullahi ta'ala ala lutfihi bi khalqihi wa inayatihi bihim haythu anzala ilayhim al-kutuba al-mutadhamminata irshadihim, au naweza kusema al-mutadhamminata irshadahum kwa sababu ni ismu fa'il, al-mutadhamminata irshadahum lima fihi khairuhum wa salahum fi dunya wal akhirah. Faida ya kwanza kumshukuru Allah ta'ala juu ya upole wake kwa viumbe wake na kutilia kwako umuhimu kwao hawa viumbe kwa kiasi ambacho bihaithu, kwa kiasi ambacho anzala ilayhimul kutuba, amiwashushia wao vitabu, almutadhamminata irshadahum, vilivyobeba ndani yake vitabu hivyo maelekezo yao, lima fihi khairuhum, kwa kile ambacho kina kheri, kwa kile ambacho ndani yake pana kheri zao na pana salaha zao, fi dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah, kwa maana vitabu vimebeba maelekezo ambayo ndani yake yana kheri na sisi na yana maslahi yetu ya dunia na akhirah. Thaniyan, dhuhuru hikmati Allah ta'ala haythu shara'a fi hadhihi al-kutub likulli ummatin ma yunasibuha wa kana khatama al-kutub, hadha khabar muqaddam, wa kana khatama al-kutub al-Qur'an al-'azim munasiban li jami' al-khalq fi kulli 'asrin wa masrin ila qiyam sa'ah. Asema kuna kudhihiri katika hili hikma ya Allah ta'ala kwa kiasi ambacho ameweka sheria kwenye vitabu hivi kwa kila umma kile ambacho kinanasibiana na umma huo, ameweka sheria kwa kutumia vitabu hivi kwa kila umma kile ambacho kinanasib umma huo, wa kana khatama al-kutubi, na kikawa cha mwisho katika vitabu kilichohitimisha al-Qur'an al-Azim ni Qur'ani hii kubwa, munasiban imekuja hali ya kuwa yenye kunasib li jami'i al-khalq, kuwa nasibu viumbe wote, fi kulli asrin, katika zama zote, wa masrin, katika miji yote, kwa maana katika maeneo yote, ila qiyami saha, mpaka kisimamo kiyama. Al-Qur'anu salihun likulli zamanin wa makanin, Qur'ani inafaa kwa kila zama bali kwa kila mahala, fi kulli asrin ay fi kulli zamanin wa masrin ay wa makanin, ila qiyami saa, mpaka saa isimame. Thalithan, faida nyingine ya tatu, ithbatu sifat al-kalam lillahi tabaraka wa ta'ala wa anna kalamahu la yushbihu kalam al-makhluqin. Katika hili la kuamini vitabu kuna kuthibitisha sifa ya kuzungumza kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kwamba maneno yake ni hakika hayafanani na maneno ya viumbe, wa ajzul makhluqin an al-itiyan bimithli kalamihi, na pia tunapata faida ya kushindwa viumbe kuhusiana na kuleta mfano mazungumzo yake. Viumbe hawawezi kuleta maneno mfano wa maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mabhath athani kayfiyatu al-iman bil kutub, mabhath ya pili, namna ya kuamini vitabu. Al-iman bi kutubillah yashtamilu ala iddati jawanib dallat an-nusus ala wujubi i'tiqadiha wa taqririha li tahqiq hadha ar-rukn al-'azim min arkan al-iman. Asaba al-iman bi kutubillah, imani ya kuamini vitabu vya Allah, yashtamilu ala iddati jawanib, inakusanya imani hii nyanja nyingi, juu ya nyanja nyingi. Dallat an-nusus ala wujubi i'tiqadiha, zimejulisha dalili juu ya uwajibu wa kuyaitakidi hayo yaliyokuja katika nyanja mbalimbali, wa taqririha, na kuyakubali, litahqiqi hadha ar-rukn al-'azim, kwa ajili ya kuhakik, ya kuthibitisha nguzo hii kubwa, kwa maana lazima tuyaamini yote hayo, jawanibi zote hizi ambazo zitatajwa, jawanibi ambazo nusus zimejulisha. Kwa hiyo watakririha, na kuyakubali hayo, litahqiqi hadha ar-rukn al-'azim, kwa ajili ya kuhakik nguzo hii kubwa, min arkani al-iman, katika nguzo za iman, wa hiya, na mambo hayo sasa imani ya kuamini vitabu inaenea mambo kadhaa, kwa maana kwa kuyaamini mambo hayo basi imani yako ya kuamini vitabu inakamilika. Kwa tutayasoma mambo hayo la kwanza mpaka la mwisho بإذن الله الكريم وموجب والبتاج ما شكزيت هوا. الأول جمع الأكوانز التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل نكصدقش كسكوانا شك الجازم كصدقش وككاتا ومعنى usadikishaji ambao hauna shaka ndani yake. At-tasdiq al-jazim ni kusadikisha kusikokuwa na shaka bi anna, kwamba vitabu hivyo kullaha vyote munazzalatu min Allah azza wa jalla, vimeteremshwa kutoka Allah azza wa jalla. Wa annaha kalamullah, na kwamba hivyo vitabu ni maneno ya Allah ta'ala, la kalama ghairihi, ni maneno ya Allah aliyakuwa ametukuka, si maneno ya mwingineo asiyekuwa yeye. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, na kwamba Allah amezungumza kwa maneno hayo kwa hakika kabisa, kama shaa ala alwajhi alladhi arada subhanahu wa ta'ala, kama alivyotaka kwa namna ambayo ametaka subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, Allah la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الإمران آل عمران آية فيل بقيان. نعم. أنا سمع الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah hapana muabudiwa isipokuwa yeye, al-hayy aliye na uhai uliokamilika, al-qayyum anayesimamia mambo ya waja wake. Nazzala alayka al-kitaba bil-haq, ameteremsha kwa kwewe Muhammad kitabu kwa haq, musaddiqan lima baina yadayhi, kitabu ambacho kinasadikisha yale aliyokitangulia, ayy lima qablahu, yale aliyokitangulia katika vitabu. Wa anzala at-taurata wal injil, na akateremsha vile vile taurata na injil, min qabl, tangu huko zamani, kwa maana tangu kabla ya Qur'ani ndo maana yake. Wa anzala at-taurata wal injila, na akateremsha taurata na injil, min qabl, tangu hapo zamani kabla ya kuteremsha Qur'ani. Hudan linnas, hali yakuwa ni miongozo kwa watu. Wa anzala al-furqan, na akateremsha furqan, ai baada ya hapo, baada ya kuteremsha Taurat na Injil na vinginevyo, akateremsha Furqan. Furqan ni majina ya Qur'an, kwa maana hiyo ni Qur'an. Innal ladhina kafaru bi ayati Allah, hakika wale ambao wamekufuru aya za Allah, lahum adhabun shadid, wao wana adhabu kali, wallahu azizun dhu intiqam, na Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye nguvu, tena mwenye uwezo wa kulipiza kisasi. Allah na uwezo wa kulipa ubaya kwa wenye kufanya ubaya. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة. أكتوا خبر الله عز وجل. قم بيئي مثل أمشى بتبهي في البتاج وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده. توراة إنجيل القرآن بمثل أمك كتوك قواك من عنده. كتوك قواك تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها. نهلا جليش قم بيئي الله ليمزم مزاجي وبتبهي في. وأنها منه بدأت لا من غيره, نقوم بتبو هيفو وكيه في ميانزا سيكو منجيني. ولذا توعد في نهاية السياق, نقوم هيفو باسي أمتشيا ومعنى أمتوا مكيميو ميشو أمتريكو آية من كفر بآيات الله, كم كيميو لأتكفورو هذه آية ذا الله تبارك وتعالى بالعذاب الشديد, كتوا مكيميو ويولي أمباية تكفورو آية ذا الله وعذاب إليك وكاني. وقال مخبرا عن التوراة, ناكسيما هل يكون أنا توخباري كسينا التوراة, إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور, حكي كسيسي تميترمش توراتي دانياكي هي توراتي كنا مونغوز ونور. الله نثبتيش هذا كما هي مش توراة. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه وتعالى, kwamba yeye ndio ameiteremsha Taurati, na kwamba yale aliyomo ndani ya Taurati katika huda wa nur yatokea kwake subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fi siyakin akhar, na amesema Allah ta'ala katika mtiririko mwingine, mubayinan, hali ya kuwa anabainisha, anna Taurata min kalamihi, kwamba Taurat ni katika maneno yake. Wadhalika fi ma'radi ikhbarihi an al-yahud, na hilo ni katika kutaja kwake maelezo yake kuhusiana na Wayahudi. Wadhalika fi ma'radi ikhbarihi an al-yahud, na hilo ni katika kutaja kwake maelezo yake utoaji habari wake kuhusiana na Wayahudi pale alipokuwa akiwazungumzia Wayahudi anawahutubia waumini hali ya kuwa anawasema Wayahudi. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Namalizieko aya. Afatatama'una, je mnategemea ayuha almu'minun, nyinyi waumini, kitabu hii inawaelekea waumini. Afatatama'una, je mnategemea nyinyi waumini, an yu'minu lakum, wao kuwaamini nyinyi, yani wao Wayahudi kuwaamini nyinyi, hilo mwalitaraji nyinyi. Waqad kana fariqun minhum, na lilikuwa na hakika lilikuwa kundi katika wao, yasma'una kalam Allah, wanasikia maneno ya Allah, yani kwenye vitabu vyao vilivyoteremshwa mwanzo. Thumma yuharrifunahu, kisha wanapotosha maneno hayo, min ba'di ma aqaluhu, baada ya wao kuyafahamu maneno hayo min ba'di ma fahimuhu, baada ya kuwa wameyafahamu wanayapotosha, hali ya kuwa wanajua kabisa. Qaumun su, fa kalamu Allah alladhi sami'uhu, maneno ya Allah ambayo waliyasikia Wayahudi, thumma harrafuhu, kisha wakayapotosha, huwa Taurat, ni maneno ya kwenye nini, ya kwenye Taurat. Qalahu as-Suddi, amesema al-Allamah al-Mufassir as-Suddi wa Ibn Zayd wa jam'un min al-mufassirin, na haya amesema Ibn Zayd na kuni katika mufassirun. Wa qala ta'ala fi al-Injil, na amesema Allah ta'ala akizungumzia Injil, wal yahkum ahlu al-Injil bima anzala Allah fihi, na wahukumu fi'lu amr maqrunun bila min al-amr, na wahukumu watu wa Injil kwa maana an-Nasara bima anzala Allah fihi, kwa kile ambacho Allah ameteremsha kwenye Injil, ai min al-awamiri wan nawahi allati hiya min kalami Allah, makusudio katika amri na makatazo ambayo hayo ni katika maneno ya Allah, yani yaliokuja kwenye Injil. Wa qala fi al-Qur'an al-Karim, na akasema Allah tabaraka wa ta'ala akizungumzia Qur'an al-Karim, Qur'an al-Karim, alif lam ra, كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الف لام را, الله najua muradi wa herufi hizi. Kitabun uhkimat ayatuhu, hichi ni kitabu kilichokuwa na ufanisi mkubwa katika aya zake, sinaa ya hali ya juu. Kitabun ni kitabu, uhkimat ayatuhu, kilichofanywa ufanisi katika aya zake. Thumma fusilat, kisha zikafafanuliwa aya hizo. Min ladun hakimin khabir, kutoka kwake yeye mwenye hikma, mwenye kutoka kwake yeye mwenye mwenye ufanisi katika mambo. Khabir, mwenye habari za mambo, kwa maana kitabu hiki kimefanywa ufanisi na kimefafanuliwa kutoka kwake. Min ladun ay min indihi subhanahu wa ta'ala, kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na amesema Allah ta'ala hali ya kuwa anamzungumzisha mtume wake. Wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim, na hakika wewe latulqa alqur'ana ay latuallam, hakika wewe unafundishwa Qur'ani. Min ladun hakimin khabir, kutoka kwake yeye mwenye hikma, mwenye ufanisi katika mambo. Alim, mwenye elimu. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, tumeisoma aya hii mara kadhaa, sema ameiteremsha hiyo Qur'ani roho wa Qudus atokaye kwa Mola wako, surati An-Nahl. Wa qala ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, na yote katika washirikina aliyekutaka ujirani, fa'ajirhu, basi mpe ujirani huo, yeyote katika washirikina aliyekutaka ujirani ukaribu, fa'ajirhu, basi mpe ujirani huo, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, aisikie Qur'an, kwa huwa kalamu Allah. Wa innama umiru an yasma'u al-Qur'an alladhi anzalahu ala rasulihi fa huwa kalamu Allah al-haqiqa, hakika si mginevi wameamrishwa wasikilize Qur'ani ambayo ameiteremsha kwa mtume wake. Fa huwa kalamu Allah, kwa sababu hiyo ni kalam, hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, ala al-haqiqa, yaliyokuwa juu ya hakika, yani juu ya uhalisia. Hili ni jambo la kwanza ambalo imani yako ya kuamini vitabu yatakiwa iwe hapo, at-tasdiqul jazim. Thaniyan, al-imanu bi annaha da'at kulluha ila ibadati llahi wahdahu, ni kuitakidi kwamba hivyo vitabu vimelingania da'atul kutub kulluha, vimelingania vitabu vyote hivyo ila ibadati llahi wahdahu, vimelingania katika ibada ya Allah tabaraka wa taala peke yake, vitabu vyote kuanzia vya mwanzo mpaka hitimisho la vitabu hivyo ambalo ni Qur'an, vyote kwa ujumla wake vimelingania katika ibada ya Allah peke yake. Waqad ja'at bil khair wal huda wan nur wad diya, na vimekuja vitabu kwa khair na muongozo na nuru na muangaza pia kwa watu. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah, haikuwa kwa mwanadamu yoyote, ma kana li basharin, haikuwa kwa mwanadamu yoyote, kwa maana haikuwa halali kwa mwanadamu yoyote, an yu'tiyahu Allah al-kitaba, Allah kumpa yeye kitabu, wal hukma na kumpa hukumu, wan nubuwata na kumpa utume, thumma yaqula lin nas, kisha anasema kuwaambia watu baada ya ikramu yote hiyo, kunu ibadan li, kuweni waje kuniabudu mimi, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa taala. Hili haliwezekani kwa mwanadamu aliyekirimiwa na Allah kukupewa kitabu, akapewa hukumu na utume, alafu aanze kuwaambia watu wamuabudu yeye kinyume na Allah tabaraka wa taala. Hilo haliwezekani. Fabayyana Allah annahu ma yanbaghi li ahad min al-bashar, akabainisha Allah kwamba jambo lilivyo haitakikani kwa yeyote katika wanadamu. Atahu Allahu al-kitabu wal hukma, amempa yeye Allah kitabu na hukumu wan nubuwa na utume, ayamuru an-nasa an yattakhidhu ilaha min dunillah ilahan min dunillah, awaamrishe watu wamfanye yeye ni muabudiwa kinyume na Allah. Wadhalika, na hilo, lianna kutuba Allahi, kwa sababu vitabu vya Allah, innama jaat biikhlasi al-ibada lillahi wahdahu, vitabu vya Allah vimekuja kwa ajili ya kutakasa ibada kwa ajili ya Allah peke yake. Kwa hiyo haiwezekani mitume wake wawaamrishe watu wawaabudu wao, hilo haliwezekani. Waqala ta'ala mubayyinan anna kutubahu jaat bilhaqi walhuda, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala, hali ya kuwa anabainisha kwamba vitabu vyake vimekuja kwa haki na huda, nazzala alayka alkitaba bilhaqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata walinjila min qablu hudan linnas, na hayo aya hiyo imetangulia. Waqala ta'ala kana an-nas ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashshirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaq. Kana an-nas ummatan wahida, walikuwa watu ni umma mmoja, kwa maana wako mujtami'un ala amrihim, wamekusanyika juu ya jambo lao. Fab'atha Allahu an-nabiyyin, Allah akawapeleka akawatuma manabii, mubashirin wa mundhirin, hali ya kuwa ni wenye kubashiri manabii hao na ni wenye kuonya. Wa anzala ma'ahum al-kitaba, na akateremsha pamoja nao manabii kitabu, kwa maana vitabu bilhaq, kwa haki. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, taqaddamat hadhihi al-aya. Wa qala ta'ala wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur, na tukampa yeye kwa maana Isa alayhi salam injil, fihi ndani yake hiyo injil, hudan wa nur, kuna muongozo na nuru. Wa qala ta'ala, na amesema ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani ni muongozo kwa watu na ni ubainifu utokanao na huda wal furqan, na kauli sawabu ni kwamba yote hayo ni majina ya Qur'an. Ila ghairi dhalika min al-ayat al-mutadhammina anna kutuba Allah ta'ala, katika mpaka yasiyokuwa hayo katika aya zilizokusanya ndani yake, anna kutuba Allah ta'ala, kwamba vitabu vya Allah ta'ala, qad ja'at bil huda wan nur min Allah ta'ala, zimekuja na muongozo na nuru kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Thalitha, jambo la tatu, al-imanu bi anna kutuba Allahi yasduqu ba'daha ba'da, ni kuamini kwamba vitabu vya Allah vinasadikisha baadhi yake kusadiki vingine. Fala tanaqudha bainaha, hakuna mgongano baina ya vitabu hivyo. Wala ta'arudha, ina maana moja, wala mpishano. Qala kama qala ta'ala fil Qur'an, kama alivyosema Allah ta'ala kwenye Qur'an, wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi, nalqatarimsha sisi kwa kuwewe kitabu kwa haq, musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab, hali yakuwa kinasadikisha lima bayna yadayhi ay lima qablahu, kinasadikisha yale yaliokuwa kabla yake katika vitabu. Wa muhaiminan alayhi, na kitabu hicho vile vile ni shahidi hakimu juu ya vitabu hivyo vilivyotangulia. Wa qala fil injil, na akasema Allah katika injil, wa atainahu al injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat al-ma'ida, aya hii imejirudia tena. Fayajibu al iman bihadha wa i'tiqadu salamati kutub Allah min kulli tanaqud aw ta'arud. Fayajibu al iman bihadha, inawajibika imani juu ya haya, wa i'tiqadu salamati kutub Allah, na kuitakidi usalama wa vitabu vya Allah, min kulli tanaqud aw ta'arud, kutokana na kila mgongano au mpishano. Wa hadha min a'zami khasa'is kutubillah an kutubil khalq, na hii ni katika mambo makubwa ambayo ni maalum kwa vitabu vya Allah kuhusiana na vitabu vya viumbe. Vitabu au maandishi ya viumbe yana mgongano, yanapishana, lakini vitabu vya Allah vimesalimika na ta'arud. Haya ni katika mambo maalum, khasa'is khasa'is za vitabu vya Allah an kutubil khalq, ukiachilia mbali vitabu vya viumbe ambavyo vimekosa jambo hili. Wa kalamullahi an kalamil khalq, na hizi ni katika khasa'is za maneno ya Allah ukifananisha na maneno ya viumbe. Fa inna kutubal makhluqin urdatun linnaqs walkhalal wattaarud, kwani hakika vitabu vya viumbe vinaingiliwa ni venye kuingiliwa na upungufu, dosari na migongano. Linnaqs walkhalal wattanaqud, kama qala ta'ala fi wasfi alquran, kama alivyosema Allah ta'ala akisifia Qur'an, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, law yalikuwa Qur'ani yatoka kwa asiye kuwa Allah, basi wangelikuta watu kwenye Qur'ani ikhtilafu nyingi. Kusalimika ikhtilaf ni kwamba Qur'ani yatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, la tanaqudha fihi. Rabi'an, jambo la nne, al-iman bima samma Allah azza wa jalla min kutubihi ala wajhin khusus, jambo la nne ni kuamini kwa vile ambavyo amevitaja, kwa vile ambavyo amevitaja Allah tabaraka wa ta'ala miongoni mwa vitabu vyake, ala wajhi khusus, kwa njia ya umaalum, vile ambavyo amevitaja kwa majina yake kwa njia ya kipekee, wasema hivyo. Watasdiqu biha, na kuvisadikisha vitabu hivyo. Wa bi ikhbari Allahi wa rasulihi anha, kwa kutolea habari Allah na mtume wake kuhusiana vitabu hivyo. Wa hiya alkutubu, wa hadhihi alkutubu hiya, na hivyo vitabu ambavyo vimetajwa kwa majina yake kwa namna ya kipekee, vitabu hivyo ni hivi vifuatavyo: at-Tawrat, kitabu cha kwanza ni at-Tawrat. Wa hiya kitabu Allahi alladhi atahu Musa alayhi salam, قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس قصصي ولقد آتينا موسى الكتاب نهكك تلمف موسى كتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بعد يكوة ميانغميزة نيومات زمانزوني القرون asili yake ni zama, lakini hapo ni umam ina maana ya umam. min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula, baada ya kuwa tumeangamiza nyumati za mwanzoni, basaira linnas, hali ya kuwa jambo hilo ni kifumbua macho kwa watu, eh, tuliangamiza vizazi vya mwanzoni, basaira linnas, ili liwe jambo hilo la kuangamizwa watu ni kifumbua macho kwa watu, ni ibra, eh, watu wachukue ibra wal i'tibar. Wa fi hadithi shafa'a tawil, na katika hadithi ya shafa'a ambayo ni ndefu, alladhi akhrajahu shaykhan min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu marfu'a, fayatuna Ibrahim, watamuendea watu baada ya kukaa muda mrefu katika uwanja wa manshar, na hukumu wazitolewi, na watu watakuwa wanaadhibika, na jua limesogezwa taab, watu watakuwa wanataka shafa'a ili Allah tabaraka ta'ala asimame na kufanya faslu alqada baina an-nas. Fayatuna Ibrahima, watamwina Ibrahim, fayaqul, atasema Ibrahim baada ya kufuata na kuomba, lastu bihunakum, mimi si katika hao, na kusudia mimi si usika katika kuombea nyinyi, lastu bihunakum, mimi si katika hao wenye kuhusika na uombezi wa leo. Wayadhkuru khati'ata allati asabaha, kisha atataja dhambi lake. Undhur al-anbiya Ibrahim alayhi salatu wasalam yakhjal min hadha al-yawm, kisha atataja dhambi lake, anajiona ni mukassir fi haqqillah, astahiqi nafasi hiyo. Ibrahim alayhi salam abu al-milla alladhi kana umma, mtu mmoja ameitwa ni umma, taifa, na akataja dhambi lake ambayo amelifanya, analihofia dhambi hilo. Walakin tu Musa, kisha anawapa ushauri, lakini muendeeni Musa, abdan ni mja, atahu Allahu Taurat, hapa ndio mahali shahid, Allah amempa yeye Taurat, wa kallamahu taklima, na akamsemesha yeye kumsemesha, masdar mansub huwa maf'ul mutlaq, nimekuja hapo ni muakkidan li'amilihi, waqad alqa Allahu Taurat ala Musa maktubatan, na hakika alishusha Allah Taurati juu ya Musa aliyekuwa imeshaandikwa tayari, fil alwa'i, katika mbao maalumu, wa fi dhalika yaqulu subhanahu wa ta'ala, na katika hilo anasema subhanahu wa ta'ala, wa katabna lahu fil alwa'i min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan likulli shay', na tulimwandikia yeye, yani Musa, fil alwa'i, katika mbao zile, min kulli shay'in, hukumu ya kila kitu, tulimwandikia katika zile mbao maalumu, min kulli shay'in, hukumu ya kila kitu, maw'idatan, ikiwemo mawaidha mbalimbali, yakiwemo mawaidha mbalimbali, wa tafsilan li kulli shay', na ufafanuzi wa kila jambo katika ahkam. Tulimwekea hayo Musa kwenye Taurat. Wa qala Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas, inda tafsiri al-aya yuridu alwah at-Taurat, yuridu alwah at-Taurat, anakusudia hapa ni mbao zile za Taurat, kwa maana maandishi ya Taurat. Wa fi hadith ihtijaji Adam wa Musa min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na katika ile hadithi ya kujadiliana Adam na Musa, katika riwaya Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume alayhi salatu wasalam, hadith ni shahsa wa litangulia hadithi, qala lahu Adam, akasema kumwambia yeye, yani Adam kumwambia Musa, ya Musa astafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka at-taurata biyadihi, ewe Musa, amekuchagua wewe Allah kwa maneno yake, kwa maana kukusemesha moja kwa moja, na ameiandika kwa ajili yako Taurati kwa mkono wake. Akhrajahu fi sahihayn min turuqin kathira, wat-tauratu hi a'zamu kutubi bani Israil, Taurat ndio kitabu kikubwa zaidi cha Bani Israil, wa fihi tafsilu shari'atihim wa ahkamihim lati anzalaha Allahu ala Musa, na ndani yake Taurat kuna ufafanuzi wa sheria zao na ahkamu zao ambazo amezishusha Allah juu ya Musa. Waqad kana ala al-amal biha anbiya'u Bani Israil, na walikuwa juu ya kufanyia kazi hiyo Taurati manabii wengine wa Bani Israil, alladhina ja'u min ba'di Musa, wale ambao walikuja baada ya Musa, wote walihusika kufanyia kazi Taurati. Taurat asili ilipewa Musa, lakini pia manabii waliofuatia baada ya Musa nao walikuwa wanafanyia kazi Taurat. Kama kala Taala, kama aliyosema Allah Taala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أسيما إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أي كسيسي تميترمش توراتي إنا دنياك موانغوزنا نور يحكم بها النبيون ونهكم قايو أي هي توراتي ما نبي يحكم بها النبيون الذين أسلموا wanahukumu kwa hiyo taurati manabii wale ambao wameslimu wamenyekea lilladhina hadu kuwahukumu wale waliokuwa mayahudi manabii wanawahukumu kwa taurati mayahudi warabbaniyuna na watawa vile vile kwa maana watawa nao wanawahukumu mayahudi ni wale wacha mungu wao warabbaniyuna na wale watawa walahbaru na wanawachuoni wao makasisi والربانيون نواتاوا نوانا وحكم يهودي كما لبكم نبي ونوا حكم والأحبار نوالي ونوا تواني واو بما استحفظوا من كتاب الله وكلي وليشو هفاديشوا تاتي كتاب جاء الله يعني كو سبابو يا علم زاو ومكوا نما حكيم وكوا حكم يهودي بالي ما نبي كو سبابو يا علم ما نبي ولي وحكم يهودي كبتية تورات بالي ياو الربانيون وتاوا ناو وكوا حكم والأحبار نوالي ونواتوني واو ونين يومي حكوم بما استحفظوا من كتاب الله آمية العلم وكلي وليتو يفذيشوا كل كتاب جاء الله ومانا والكوانا توفتاق وعلم وكانوا عليه شهداء نوكاوا جو يهيلون مشاهدي وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة لهيك الله متوى خباري كل كتاب جاءك كوسيانا وبتشاجي ما يهود وكيفت التوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله نوقي بدليشة هي طورات جو يالي ينبايو يتكوجا يتكوجا بسط وبنواك وبنواك وتكوجا وبنواك كتكهيلي في المبحث القادم إن شاء الله كتك مبحثين وفواتين إن شاء الله كتاب تنجين أباشك متدقوا جين الإنجيل نإنجيل وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ناتش الكتاب شاء الله أنباتهم يترمشه جوية عيسى بن مريم عليهما السلام عم يترمشه كوية عيسى بن مريم عليهما السلام وقال تعالى لأنه يلي سكيتنا في ديك وسبب أمنا من بقوينة كوية وتنغلية سايلي مبقى ما في أجاندي يو هيتو بسايدية يو نينكو بانغاليزو ولي شوانا ولي فنساك تفتناتي كوني لجولي ناتي سانا يو مفتديش بس أتوى بالي ni leo tunafidia hamna mmepoenda al-injilu injil wa huwa kitabu Allah alladhi anzalahu ala Isa hiyo injil ni kitabu cha Allah tabarak wa taala ambacho kiteremsha kwa Isa ibn Maryam alayhi assalam qala taala wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين المائدة بلبيلة جيد كتاب كنجين الإنجيل كتاب أنباته الله مكترمش أخوة عيسى بن مريم عليهما السلام وقال وقفينا على آثارهم نتكوفوتشيا ما نبيكم ما نتكم ليتا بعد ياو وقفينا أي وأتبعنا na tukawafuatishia manabii ala atharihim juu ya athari zao bi Isa ibn Maryam kwa kumleta Isa mwana wa Maryamu musaddiqan lima baina yadayhi aliyakuwa anasadikisha yali aliyomtangulia ay lima qablahu musaddiqan lima baina yadayhi aliyakuwa huyu Isa mwana wa Maryamu asadikisha yali aliyomtangulia min at-taurati katika Taurat Isa amefuatishiwa ameletwa katika athari za manabii waliotangulia aliyekuwa Isa alayhi salam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat ana sadikisha kile ambacho kimetangulia kabla yake katika taurati wa atainahu al-injila na tukampa huyo Isa injili na tukampa kitabu chake maalum. Wa atainahu al-injila, na tukampa Isa injili. Fihi ay fil injil, ndani ya hiyo injili huda wa nuru, kuna muongozo na nuru. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, na hiyo injili sasa inasadikisha yale ambayo yametangulia. Kwa hiyo kuna kusadikisha Isa Taurati na kuna kusadikisha kitabu chake Taurati. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat, na hiyo injili inasadikisha yale yaliyokitangulia katika Taurati. Wa hudan, na ni muongozo hii injili. Wa mawaidhatan, na ni mawaidha lilmuttaqin, kwa wenye kumcha Allah. Waqad anzala Allahu al-injila musaddiqan lit-taurat wa muwafiqan laha kama taqaddama fil aya as-sabiqa, hakika ameteremsha Allah injili hali ya kuwa inasadikisha Taurati na inaiwafiki Taurati kama ilivyotangulia katika aya iliyotangulia. Qala ba'dhu al-ulama, wamesema baadhi ya maulama, lam yukhalifu al-injilu at-taurata illa fi qalil min al-ahkam. Lam yukhalifu al-injilu at-taurata, haija khalifu injili kuikhalifu taurati, illa fi qalil min al-ahkam, isipokuwa katika vichache kwenye hukumu. Mimma kanu yakhtalifuna fi, katika yale ambayo walikuwa hao mayahudi wakakhtilafiana ndani yake. Kwa ikaja injili ikatoa hukumu ya kukata, ikaondosha mzozo. Kama akhbara Allahu anil masih, kama alivyotoa habari Allah kuhusiana na masih. Wala injili sisi min adab alilm malak, hada junun. Kanu yakhtalifun, walikuwa khilafiana fihi, kwenye hiyo Taurat. Kama akhbara Allahu an al-Masih, kama alivyotoa habari kuhusiana Masih, annahu qala bani Israil, kwamba yeye aliwaambia bani Israil, waliuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, yani kwa ajili ni wahalalishia nyinyi, yani kwa injili, baadhi ya yale ambayo yaliharamishwa juu yenu kwenye Taurat. Wakati akhbara Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, na hakika ametoa habari Allah ta'ala kwenye kitabu chake kitukufu, anna at-taurata wal injila nassa, imekuja nassa ala al-bishara, nassa kwa maana yake ni fi'l. Waqad akhbara Allah ta'ala fi kitab al-karim, ametoa habari Allah tabaraka wa ta'ala kwenye kitabu chake kitukufu, anna at-taurata wal injil, kwamba Taurat na injil nasa ala albishara binabiyina, vilisema waziwazi, vilisema waziwazi juu ya bishara ya kumbashiri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil, wale ambao wanamfuata rasuli nabii al-ummi asiyejua kusoma kilichoandikwa, alladhi yajidunahu maktuban indahum, mtume ambaye wanampata yeye ameandikwa kwa wao, fi taurati wal injil, katika taurati na injil, kwa maana ziko isharat wa rumuzat za kumwashiria mtume huyu. Waqad lahika al injila min at tahrifi ma lahika at taurat, na hakika iliingia ili uingia injili upotoshaji uliuingia injili au uliingia katika injili. Waqad lahika al-injila min at-tahrif, na hakika iliingia katika injili upotoshaji, ala ma lahika at-taurat, kwa kile ambacho kiliingia Taurati vile vile, kwa maana injili nayo haikusalimika na mikono ya wapotoshaji kama vile ilivyokuwa Taurati. Kama sayati bayanuhu fil mabhath alqadim bihaulillah, kama itapokuja ubainifu katika tafiti zetu zinazokuja huko insha Allah. Az-Zabur, kitabu kingine kishotajwa ni Zabur. Wa huwa kitabu Allahi alladhi anzalahu ala Daud alayhi salam, hichi ni kitabu cha Allah ambacho mkishusha kitabu hicho kwa Daud alayhi salam. Qala ta'ala, wa atayna Daud Zabura, wa atayna Daud Zabura, na tukampa sisi Daud Zabur. وقال قتادة في تفسير الآية, نعم سيما قتادة في تفسير آية هي سورة النساء, كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. قتادة رحمه الله تعالى أسمى كنا نحدث إلي كوة نسمليوة يمكن هو على تغيير الصيغة أنه كما هي زبوري دعاء ندوة علمه الله داود المفنش دعاء داود وتحميد ندنياك نسيفة وتمجيد نني أتكاس لله وكم تكاس الله عز وجل ليس فيه هاكونا كنه هي زبوري حلال مبو حلال ولا حرام ولا مبو حرام ولا فرائض ولا فرائض ولا حدود ولا كنا حدود. Kwa hiyo anasema Zaburi ilikuwa ni kitabu fiha thanaya. Fiha thana wat-tamjid wat-tahmid. Kwa kuna sifa za Allah na kuna dua walikuwa hapa na ahkam kama ilivyokuwa Taurat na Injil na Qur'an. Hiyo ni kauli ya tabi'i huyo akifasiri aya hiyo. Na kauli hii wameipita mufassiruna wengi hata Ibn Kathir amenukuu kauli hii vile vile. Dal kitabu kingine Suhufu Ibrahima wa Musa, ni vitabu majarida Suhufu ya Ibrahim na Musa. Suhufu utamko kama vile ni makaratasi yenye maandishi, lakini pia suhufu ina maana ya vitabu kwa hiyo inakubali vile tunavyotafsiri. Suhufu Ibrahima wa Musa ni suhufu suhufu za Ibrahim na Musa vile vile zimetajwa hizi. وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله. Hakika umekuja utaji wake hizo suhufu katika sehemu mbili kwenye kitabu cha Allah. Al-awwalu sehemu ya kwanza fi surati an-najm. Suhufu zimetajwa kwenye surati an-najm fi qawli Allah ta'ala katika kauli yake ta'ala am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أبنا زمجة الوليد ابن مغيرة أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أحسنت. كمل. طيب آية هذه نمزمزية الوليد المغيرة ونسيم بوانا هوي أسلم في أول الأمر الإسلام ويبانا الوليد المغيرة تفسيرية ميتاد الإمام البغوي رحمه الله وهو إمام أئمة السنة وذكره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وذكره العلامة القرطبي في الجامع وذكره أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسير القرآن العظيم وجماعة من المفسرين هو تفسير السلف. والوليد بن المغيرة أسلم في أول الأمر ويبانا مشركنا هو الإسلام مانزو أكم فواتم تمي عليه الصلاة والسلام فعاتبه قومه وكم لوم وتواكك ومانا يا مياتا عبادة الأشياخ عبادة الأشياخ والأصنام أمياتا كوابود وزيوانا مصنام أنا كنا كمفوات محمد أكسما إنما آمنت بمحمد خشية من عذاب الله أو نحو هذا الكلام مني من مؤمن محمد نالي قجنا يقو في عذاب يا الله وسباب القرآن لقجنا ينتج عذاب. أسما ukitaka nirudi, anamwambia wale katika washirikina, ukitaka nirudi katika dini yangu, mimi niko tayari kukupa wewe mali utakayo, lakini wewe uchukue dhamana kwangu kwamba adhabu utabeba wewe. Yule mushrik mughaffal akasema naam, a'tini min malik, nipe dhamana ya mali zako nitakubebea hiyo adhabu, rudi. Faraja al-Walid bin Mughira akaritaki, akarudi kule katika dini yake kwa kumpa huyu bwana dhamana ya pesa kwamba yeye atambebea adhabu kwa Allah kiasi dini ya Muhammad. Lakini hiyo dhamana yenyewe hakupewa yote. Al-Walid bakhi jiddan, hakumpa yote mpaka Allah anamwalizia anasemaje, wa a'ta qalilan wa akda, alitoa kidogo kisha kazuia, ewa mtana wa qata, alimpa kiasi tu kisha kazuia. Afara'aita alladhi tawalla, Uje muone uliambia amekengeuka, ameritadi Al-Walid bin Mughira. Eh? Endelea. Wa a'ta qalilan wa akda. Na akatoa kidogo kisha akafanyaje? Akazuia. Eh? A'indahu ilmu al-ghaibi fa huwa yara. Je, ana elimu ya ghaibu ambayo yeye anaiona kwa maana kweli yale yaliyokuwa akhira aweza kadhaminiwa na hawa? Sawa sawa eh? Mpaka azikashuka tukaendelea hapa. Am lam yunabba bima fi suhfi Musa, au yeye hakuambiwa. Am lam yunabba, au yeye hakuambiwa. Bima fi suhfi Musa, kwa kile kilichopo katika suhufi za Musa, hakuambiwa kwa yale yaliandikwa kwenye suhufi za Musa. Kwa sababu pia hakuna hilo, kwa maana watu watarebeana adhabu hata kwenye suhufu za Musa hilo halipo. Hau hakuambiwa yale yaliyokuwemo katika suhufu za Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, na yale yaliyokuwa kwenye vitabu vya Ibrahim, kwenye suhufu za Ibrahim, Ibrahimu ambaye ametekeleza ahadi zote za Allah. Alla taziru, hapo sasa hili hapo ndio nilizungumzia. Alla taziru wa ziratun wizra ukhra, kwamba haitofaa nafsi, kwa maana haitobeba nafsi mzigo na dhambi za nyingine. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, na kwamba hana mwanadamu isipokuwa kile ambacho amekifanyia juhudi. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na hakika juhudi yake itakuja kuonekana. Wa thani, aya ya pili, fi surati al-a'la, imekuja katika surati al-a'la. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka, haika amefaulu yule ambaye amejitakasa na madhambi. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, na akalitaja kwa wingi jina la Mola wake kisha akaswali. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bali nyinyi mnatanguliza maisha ya dunia. Wal akhiratu, lakini akhira khairun, ni bora zaidi. Wa abqa, na ni wenye kubakia. Inna hadha la fi suhufi al-ula, hakika haya yamo katika sahifa za mwanzo. Suhufi Ibrahima wa Musa, sahifa za Ibrahim na nani? Na Musa. Habari hizi zimekuwa wazi huko pia. Fa akhbara Allahu azza wa jalla an ba'd ma ja min hadhihi suhuf, akaelezea Allah tabaraka wa taala husiana baadhi yaliyokuja katika suhufu hizi. Min wahyi alladhi anzalahu ala rasulaihi, ikiwemo wahyi wake ambao ameushusha juu ya mitume wake wawili, Ibrahim wa Musa alayhi salam. Abain Ibrahim na Musa alayhi salam, wallahu wal ilmu inda Allah, na ilmu iko kwa Allah tabaraka wa taala. Ha, nukta ha, al-Qur'an al-Azim, Qur'ani hii sasa. Wa huwa kitabullahi alladhi anzalahu ala nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ni kitabu cha Allah ambacho amekiteremsha kwa mtume wake au mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Musaddiqan lima bayna yadayhi, Qur'ani kinasadikisha yale yaliyokitangulia min alkitab, katika vitabu. Wa muhaiminan alayhi, bal ni shahidi na ni hakimu juu ya vitabu hivyo. Wa huwa akhiru kitabin, wa huwa akhiru kitabillahi nuzulan, wa ashrafuha wa akmaluha, na ndiyo kitabu cha mwisho, na ndiyo kitabu cha mwisho. Wa huwa akhiru kutubillahi, na ndiyo cha mwisho katika vitabu vya Allah. Nuzulan, kushuka. Wa ashrafuha, na ni kitukufu zaidi. Wa akmaluha, na ni kamilifu zaidi. Wa nasikhu lima qablahu minal kutub, na Qur'ani ni kifutaji cha yale yaliyokuwa kabla yake katika vitabu. Wakati kana da'watuhu li'amati thaqalain min al-ins wal-jin, na ulikuwa ulinganizi wake Qur'ani ni umeenea kwa vizito viwili vyote, vizito viwili watu na majini. Waqala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi, aya hii imetangulia, na tukateremsha kwa wewe kitabu kwa haki chini kusadikisha yale yaliyokitangulia katika vitabu. Wa muhaiminan alayhi, ay wa shahidan alayhi. Wa muhaiminan, shekhe anasema muhaiminan ay shahidan ala ma qablahu min kutub wa hakiman alayha. Wa qala ta'ala, qul, sema ya Muhammad, ayu shay'in akbaru shahadatan, ni kitu gani ambacho ni ushahidi mkubwa zaidi? Qulillahu shahidun baini wa bainakum, sema Allah ndiyo shahidi baina yangu na baina nyinyi. Wa uhiya ilayya hadha alqur'ana, hadha alqur'anu, na nimeletewa wahi kwangu mimi Qur'ani hii. Liundhirakum bihi wa man balag, niwaonye kwa Qur'ani hii nyinyi, wa man balag, na yule ambaye itamfikia hata kama si katika jamii yenu, nyinyi watu wa Makkah. aya hii wanatoa ushahidi ahlu sunna kwamba Allah ni shay'un lakinahu la kal ashiya, ni kitu lakini si kama vitu. Sasa mambo ya akida haya, tulieni huko mbele. Wakala azza wa jalla, na amesema Allah azza wa jalla, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, ametakasika yule ambaye ameiteremsha Qur'ani juu ya mja wake ili iwe kwa walimwengu wote ni onyo. Kwa maana ni onyo, Qur'ani imekuja kuwaonya watu wote. Walil Qur'ani asma'un kathiratun ashharuha, inayo Qur'ani majina mengi maarufu katika majina hayo, al-Qur'anu wal-Furqan wal-Kitab والتنزيل والذكر يعني مجنى القرآن. فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص, إن واجبك كواميني بكتاب ويالي أنبايو زميكو جنسو من ذكر أسمائها إكيوم قتاجة مجنىياك ومن أنزلت فيهم نيولي أنبايو في مشوش قواو, وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها نيوتي أنبايو ميليزيه الله كسيانا نيشو كتاب نمتميواك, وما قص علينا من اخبار اهلها نيالي ambayo yamesimuliwa kwetu katika habari za watu wake. Khamisan, jambo la tano, al-i'tiqad al-jazim binaskh jami' al-kutub wa suhuf allati anzalaha Allah ala rusulihi bil-Qur'an al-Karim, ni kuitakidi itikadi isiyo na shaka juu ya kufuta au kufutwa yote katika vitabu na suhuf ambavyo amviteremsha Allah tabaraka wa taala kwa mitume wake, bilquran alkarim, kufutwa vyote hivyo kwa Qurani tukufu. Wa annahu la yasau ahadan min alins waljin, na kwamba haimwezekani kwa maana haikubaliki kwa yeyote katika watu na majini, la min ashabi alkutubi sabiqa, sio katika wale watu wa vitabu vilivyotangulia kwa maana mayahudi na manasara, wala min ghairihim, wala wengine haifai kwa wao, ayabudu Allah wa muabudu Allah baada nuzuli al-Qur'an, baada ya kuteremka Qur'an, bighairi ma jaa fihi, kwa kile ambacho hakijakuja kwenye Qur'an, au yatahakamu ila ghairi, au wakahukumiane kwa isiyokuwa hiyo Qur'an, haifai. Wal adillatu ala dhalika kathiratun min al-kitab wa sunna, qala ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-Qur'an nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira, wa qala ta'ala يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المائدة, أنا سمع الله تعالى يا أهل الكتاب, enyi waliopewa kitabu, qad jaakum rasuluna yubayinu lakum, hakika amewajieni nyinyi mjumbe wetu anawabainishia mimi, kathira mimma kuntum tukhfuna min alkitab, mengi katika yale ambayo mlikuwa mkiyaficha kwenye kitabu vitabu vilivyotangulia, wayafu an kathir, na vile vile nasamehe mengi, qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin, hakika imekujieni nyinyi kutoka kwa Allah nuru na kitabu chenye ubainifu, yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam, anaongoza kwacho Allah yule atakayefuata radhi zake njia ya amani, wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na anawatoa wao kutoka kwenye kiza na kuleta kwenye nuru, biidhni, kwa idhni yake, wayahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza wao katika njia iliyokuwa sawa sawa. Waqala ta'ala amiran nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an yahkuma bayna ahli kitab al-Qur'an, na amesema Allah aliyakuwa anamuamrisha mtume wake ahukumu baina ya waliopewa kitabu wa Qur'ani, fahkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq, fahkum bainahum bima anzala Allah, hukumu baina yao kwa kile ambacho ameteremsha Allah, wala tattabi ahwaahum, wala usifuate matamanio yao, amma jaaka min alhaq, kuhusiana kile ambacho kimekujia katika haki, fuata haki. Waqala aidha wa nihkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk, wa nihkum bainahum bima anzala Allah, na hukumu baina yao kwa kile ambacho ameteremsha Allah, wala tattabi ahwaahum wala usifuate matamanio yao, wahdharuhu na wahadhari wao, tahadhari na wao, ayaftinuka an ba'd ma anzala Allahu ilayk, wasije kukufitini wewe kuhusiana na baadhi ambayo Allah ameteremsha kwako. Tahadhari wasije kukutoa kwenye hukumu ambazo Allah ameteremsha kwako. Wa min as-sunnati, na katika sunna tuwasoma nini hapa? Itikadi kwamba Qur'ani imefuta vyote vilivyotangulia na kwamba Qur'ani ndio ya kufuatwa sasa. Usijitie muhafidhina hapo wa Taurati, wakati wake haupo tena. Sawa sawa eh? Wako hafidhina wa Taurati na Injili. Amuone wapite wakiimba huko. Kwa hisia kabisa. Wa min as-sunnati hadith Jibril ibn Abdullah, hadith Jabir ibn Abdullah, katika sunan hadith ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, kama Umar ibn al-Khattab ata an-nabiy sallam bi kitabin asabahu min ba'd al-kitab. Alikuja Umar ibn al-Khattab na kitabu, baadhi ya sharaha nasema ni jarida, yani sehemu ya kitabu, sio kitabu kizima, sehemu ya maandiko. Kitabu hicho amekipata kutoka baadhi ya Wayahudi, faqara'ahu 'ala an-nabiy sallam, akawa amekuja na kisoma pale kwa mtume wa sallam, faghadiba, mtume akasirika. Na hadithi hii ni hoja kwa wale ambao wanafanya ihtijaj na vitabu vilivyotangulia katika da'wa, wanafanya ihtijaj, ndio msingi wao wa da'wa. Hakuna ubaya ikawa Qur'an ndio msingi wako wa da'wa, kisha kwenye baadhi ya mambo ambayo yamebaki huko ni wako kwenye Taurati yanasafutiwa na Qur'an, ukamuonyesha mtu kama hata hili pia limethibitishwa na Taurati, kwa maana kuonyesha baadhi ya mambo ambayo pia yamethibitishwa na Taurati au Injili kama ilivyo Qur'ani, ama kufanya kwamba da'wa yako msingi wake ni Bible sijui Agano la Kale na Jipya ndio msingi wako, wajua hicho, umehifadhi aya hizo kwenye Qur'ani mweupe, ukileta tashwishi kidogo basi ujiwezi, sio da'wa ya Mtume Ali salatu wasallam. Mtume akasirika, waqal amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, ay amutahayirun, mmepoteza mwelekeo, ay asabatkum al-hayra, kumewapata nyinyi kuyumba, amutahawikun ay amutahayirun, mmepoteza mwelekeo fiha katika hivyo vitabu nilivyokuwa navyo ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, na imekuja hata bi sahifa, nimekuja katika baadhi ya riwaya sahifa sio kitabu, na hapa kwa yule ambaye biyadihi nafsi, biyadihi nafsi yangu ime katika mkono yake, laqad ji'tukum biha, nimekujilieni kwa hicho kitabu au kwa kitabu, biha al-kitab baydha'a naqiya, hali ya kuwa ni kisafi ni kisafi, ni cheupe kisafi kisikuwa na dosari, la tasaluhum an shay'in, msiwauliza wa al-kitabu kuhusiana kitu, fayukhbirukum bihaqqin, wakawapa habari kwa haki, fatukadhibu bihi, kisha mkaikadhibisha haki hiyo. Msiwaulize wao ahlul kitab, kwa sababu ni watu waaminiki, isiwe tabia yenu kuwafata na kuwauliza vitabu vyao. La tasaluhum, msiwaulize wao an shay'in, kuhusiana chochote, fayukhbirunakum bihaqqin, wakawapa habari kuhusiana haki, fatukadhibu bihi, mkajikuta mnaikadhibisha kwa sababu wao ni ahlul kitab, au bibatil, au wakawapa habari ya batil, fatusaddiqu, mtasadikisha. Hii ndio aliyofia Mtume alayhi salatu wasalam, tabia ya kusoma vitabu vyao na kuwauliza wanawachuoni wao, anaweza kukueleza jambo katika Taurati ambalo linakubalika na Uislamu ukakadhibisha kwa sababu ni Taurati, au akakwambia batil ukakubali. Kwa hiyo usifanye ni msingi wa dini yako, wala usiwe na tabia ya kusikiliza vitu hivyo. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, lau anna Musa kana hayya, lau kama Musa angelikuwa hai, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, isingelimfaa yeye au isingelimtosha yeye isipokuwa kunifuata mimi. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Bayhaqi wa ghayruhum, wa huwa hadithun hasanun bi majmu'i turuqihi wa ma'ana mutahawikun mutahayyirun. Fahadha ma yajibu i'tiqaduhu, haya ndio yale ambayo inawajibika kuyaitakidi, fi kutubillahi ala sabili ijmal, kwenye vitabu vya Allah kwa njia ijmal, njia ya jumla. Bado hii tunasoma hapa ni jumla jumla. Wa sayati tafsilu ما يجب اعتقاده في القرآن نو تفوجي نسو تشمبوزي وسيانا يالي ينبايو كنا واجبك هو يتكيدي كوني القرآن على وجه الخصوص وانجي معلوم يعني كونامنا يكبكي كونامنا معلوم يعني كوسيانا تفصيل يالي ينبايو تكيوتو يأميني كوني كتابو تشيتو هيك القرآن في مبحث مستقل في مبحث مستقل قدك وتفيتي ينبايو نجتقمي إن شاء الله تعالى لا بأس هذا القدر كنا تكفيدي يا جماعة تابكي كوبايكي Yo no me acuerdo, pero está muy bien. Son mi canal.